Ote yo zala kipe yo zali Yoko zala Beheli bela ah, Yesu Ilakana yo yawe nangai bibongwa nite Yeruzalem mboka ya siko bombeli ngai Kolo nangai ya bika mwa Yesu Nazali komona yango ina lelo kolona nga bolingo eh bolingo bolingo bolingo eh mbe koma yawe bolingo nayo yawe eumela katango nyoso bolingo nayo kolo ezali nde yalibela nazali komona yango ina lelo kolona nga bolingo Na sosoli na katitina ya bomo inanga Ah, ah, kolonanga ah, Yozali nzela, solo pe bomo Kolo Oyo wasopa kima kila ponanga bobele yo oh. Oyo wazali na fongola ya lola sekaka yo oh. Kokolela te po Yesu azali na bomoi Ende ya memaki mikumbala yo na ekulusu Ah, ah, kolonanga ah, Yozali nzela, solo pe bomoi Solo pe bon Yango Yahweh asengi biso.